Sasa tukija katika ushahidi au katika matukio haya, tutaanza na habari ya yule sahaba Rifa'a ibn Rafi az-Zuraqi radhiyallahu anhu. Bwana Rifa'a ibn Rafi az-Zuraqi radhiyallahu anhu anasema, kunna yawman nusalli waraa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, tulikuwa sisi siku moja tunaswali nyuma ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu qala sami'a Allahu liman hamida, wakati aliponyanyua kichwa chake mtume sallallahu alayhi wasallam akasema amemuitikia Allah yule aliyemhimidi. Sami'a Allahu liman hamida. Qala rajulun wara'ahu, akasema mtu mmoja nyuma yake, rabbana walakal hamdu, ewe mola wetu ni zako wewe sifa njema, hamdan kathiran, sifa njema kwa wingi, tayyiban, zilizo nzuri, mubarakan, zenye kubarikiwa, fihi ndani yake. Falamma ansaraf, alipomaliza mtume sallallahu alaihi wasallam, qala manil mutakallim, akauliza ni nani aliyezungumza maneno haya, amezungumza na nani? Riwaya nyingine inasema qala ana, yule mtu akasema ni mimi ya Rasulullah. Qala ra'aytu bid'atan wa thalathina malaka yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwalu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema nimewaona malaika zaidi ya 30 wanalikimbilia neno hilo, waliendea haraka, ni nani katika wao ataliandika kwanza thawabu zake? Zaidi ya malaika 30 wanalikimbilia ili waandike thawabu zake. Hadithi hii ameipokea Alimamu al-Bukhari katika sahihi yake, hadithi katika kitabu al-Adhan, itakuwa ni hadithi nambari 126. Ameitaja Alimamu al-Bukhari hadithi hii. Kwa hiyo wanasema, angalia sahaba ameanzisha dua mpya pasi na idhini ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sisi tunasema kwamba dua ni ibada, ad-du'a huwa al-ibada, dua ni ibada. Sasa mbona hakusubiri idhini ya mtume sallallahu alaihi wasallam? Hapa pana jawabu mbili. Jawabu ya kwanza ndani ya swala, katika masala ya ad'iya ni jambo liloruhusiwa. Ad'iya, adhkar na himdi na tasbih, zote hizo zimeruhusiwa kwa hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ile hadithi ya Muawiya as-Sulami, hadithi ambayo imepokea Muslim rahimahullahu ta'ala, hadithi kisa cha Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami. Ndio hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumza akamwambia Muawiya na wengine, anamwambia inna hadhihi as-salah la yasluhu fiha shay'un min kalami an-nas, hakika hii sala hakisili ndani yake kitu chochote, hakifai kitu chochote katika maneno ya watu, hakuna kuzungumza ndani ya swala. Innama at-tasbihu au innama huwa at-tasbihu wat-takbiru wa qira'atu al-Qur'an, hakika hapana vingine. Kilichokuwemo ndani ya hiyo swala ni tasbih, takbir pamoja na qira'atu al-Qur'an. Kwa hiyo mtu anapokuwa ndani ya swala atakiwa amhimidi Allah jalla wa ala na amkabbir yeye, imeruhusiwa katika sheria na hajafungwa kusoma sura maalum. Kwa nini umesoma aya za mwisho suratul Baqara, au kwa nini wewe umesoma ayatul Kursi, au kwa nini la, ila katika zile sala ambazo zimewekewa sura maalum za kuzisoma. Sunna ni kulazimiana na sura hizo, au imewekewa aya maalum za kusoma, basi ile sunna ni kulazimiana aya hizo. Hilo ni jambo la kwanza. Alafu mtu huyu amelifanya jambo hili katika zama za wahi, amelifanya hili katika wakati wa wahi. Angalia sasa katika ile hadithi ile ya Muawiya bin al-Hakam. Muawiya bin al-Hakam kwa sababu alikuwa ni mgeni katika mambo ya Uislamu, si Muawiya bin Abi Sufyan, Muawiya mwingine huyo. Iko ndani ya sala, kuna mtu alipiga chafya Muawiya, ndio alisema kumwambia yule mtu yarhamukallah, alimwambia yarhamukallah, alimwombea dua, watu wakamtazama kiupande upande hivi, kichongo chongo kwa mtazama huyu vipi tuka wapi mbona azungumza katika swala akapiga ukelele kwa nini mnamtazama kwa nini mnaangalia watu wako wanapiga katika mapaja yao kama vile kumwambia nyamaza sasa mtume swalla sala baada ya swala mtume swalla sallama anamfahamisha kwamba haya uliyofanya si sawa ndio anamwambia mtume swalla sala inna hadhihi swala la yasluhu fiha shay'un min kalami an-nas hii swala hakisilihi ndani yake chochote katika maneno ya watu inma huwa at-tasbihu wat-takbir wa qira'atu al-quran kwa sababu ni wakati wa wahi lililokuwa zuri linalofaa litakubaliwa na likikubalika litatabika ni sunna ya mtume swalla sallam takririya na sio sunna ya huyo sahaba hata kama yeye ndiye alianzisha na likikataliwa haiambiwi kwamba hiyo ni sunna bali itaingia katika jumla yaliyokatazwa na wewe ukifanya taabu na upata dhambi na itakuwa ni bid'a. Sasa swali linakuja kuonyesha ya kwamba baada ya kukatika wahi hakuna nafasi ya watu kuhalalisha na kutokuhalalisha, kuweka na kutokuweka. Kwa nini? Sasa hebu niambie. Sasa swali linakuja hapa, kama ikiwa kule yule amezungumza rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, na huyu aliyesema yarhamukallah nani kazungumza maneno mengi, alafu tukitumia akili kama bila ya wahi, sasa mtume swalla Allahu alayhi wasallam hakulikataza hili wala hakulikubali hili, yakapita hivi hivi. Je, sisi tukisema, tukiambiwa tutumie akili zetu, lipi lafaa na lipi halifai? Je, akili zinaweza kufika kwenye lengo kuu la kutoa hukumu moja bila mzozo? Yani mathalan tungeachiwa sisi, mtume swalla Allahu alayhi wasallam angetuachia sisi umma tu tujihukumu sisi wenyewe, kwamba mtaangalia wenyewe bwana hayo atakayosema. Sasa yule kashasema vile ni maneno mengi, na huyu kasema maneno machache yarhamukallah, bila shaka pasingepita sunna pale. Basi hata hao, kuna wengine katika wanachuoni wakasema kwamba huu ni ushahidi wa kufaa kumwombea dua pamoja na dhamiri ya khitab ndani ya sala, kwa sababu sahaba yule kafanya. Kwa hiyo akili zetu sisi hazikupewa nafasi za kuweka sheria, mtume swalla Allahu alayhi wasallam akatoa hukumu. Kwa hiyo tukiufungua mlango huu wa kuanzisha mambo tukayoona ni kheri kwa akili zetu, hali kama hii itajitokeza, huyo ataona kheri, mwingine ataona kama si kheri. Lakini alkhairu kulluhu fi ittiba'i man salaf, khairi yote iko kuwafuata, iko kwenye kuwafuata waliotangulia. Kwa hiyo hili la linaloelezwa katika hadithi ya Rifaa ibn Rafi az-Zuraqi ni jambo lililothibiti kupitia sunna, tena sunnatun taqririyya ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, limefanywa katika wakati wake na yeye akalikubali, hivyo ni sunna. Jambo jingine ambalo natakiwa tulio maelezo ni kuhusiana tukio la Bilal ibn Rabah radiyallahu ta'ala anhu, na hadithi ameitaja al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake, kadhalika al-Imam Muslim katika sahihi yake. Ni sahihi al-Bukhari hadith nambari 1149, na katika sahihi Muslim hadith nambari 2458 kutoka kwa Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال وما امتوم صلى الله عليه وسلم ألسيمكم أنبياء بلال عند صلاة الفجر كتك وكات وصالة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام يا بلال يا بلال حدثني بأرجى عمل نيلزيه unayotarajia zaidi katika amali ambayo amiltahu fi islam, uliifanya amali hiyo katika Uislamu. Hebu niambie, ni amali gani wewe katika huu Uislamu umeifanya unatarajia zaidi kwamba hiyo mbele ya Allah tabarak wa taala utakuwa ni katika wenye kufaulu? Amali gani? Hebu niambie. Fa inni sami'tu daffa na alayka baina yadayya fil janna, mimi nimesikia kugonga kwa viatu vyako mbele yangu peponi. Mimi natembea mbele yangu, kuna mtu viatu vyake vinagonga kah kah ndani ya pepo. Nimeona, nimekuona mimi nimesikia kugonga kwa viatu vyako. Dafa kama ya tahriku sauti au khashkhashata, inni sami'tu khashkhashatan alayk, ule mchakato ule wa viatu vyako unapotembea nimeusikia katika janna, tena uko mbele yangu. Qal Bilali akasema, kwa hadithi hii Bilali anabashiriwa pepo radhiyallahu anhu arda, anasema Bilali, ma amiltu amalan arja indi, sijawahi kufanya mimi amali yoyote ambayo ninaitarajia zaidi kwangu, anni lam atatahhar tuhura, isipokuwa kwamba mimi sijitaharishi tahara yoyote, fi saati laylin au nahar, katika wakati wa usiku au wakati wa mchana, illa sallaitu bidhalika tuhur ma kutiba li an usalli, isipokuwa mimi nitaswali kwa tahara hiyo kile ambacho nimeandikiwa mimi kuswali. Yani mimi nikipatwa na hadathi nitachukua udhu, nitataharika. Nikipatwa na hadathi yoyote ile, basi nitaiondosha hiyo hadathi, nikiwa tahara basi nitaswali kiasi ambacho Allah atakonijalia kuswali, kama ni rakaa mbili, rakaa nne, rakaa sita, lakini nitaswali. Ndiyo maisha yangu mimi, sina amali nyingine ambayo naitarajia zaidi kuliko amali hii. Kwa maana kwamba ni mtu anadumu katika wudhu, katika tahara, lakini pia tahara hii wakiifanyia kazi kwa ajili ya sala. Kwa hiyo mimi hakuna amali nyingine ninayoifanya kubwa zaidi ninayotarajia, ziko lakini hii ndiyo ambayo ni arja indi. Sasa swali linakuja, nani kampa idhini Bilali afanye mambo haya? Ndio pale wale wazushi wasema yafaa kwa mtu kuanzisha katika ibada, maadamu ni kheri afanye tu. Bilali huyu alikuwa afanya bila kuruhusiwa, kupewa idhini na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Maneno haya si maneno ya sawasawa, na wala hayajajengwa katika msingi wa kielimu, yamejengwa katika msingi wa hawa ya nafsi. Ni msingi wa hawa ya nafsi au jahli, kutokujua, kutokujua as-sunna. Hapa patakuwa na majibu ya aina mbili kama ilivyotangulia. Jibu la kwanza ni kwa Bilali hakuleta jambo jipya, bali amila bisunna. Alichokifanya Bilali amefanyia kazi sunna. Al-Imamu Abu Daud rahimahullahu ta'ala, na kabla yake al-Imam Ahmad, Imam Ahmad katika al-Musnad na Abu Daud katika sunani yake, wamepokea hadithi kutoka kwa Zaid bin Khalid al-Juhani radiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala, kwamba mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam amesema, man tawadda'a fa ahsana wudu'ah, yani wudu'ahu, atakayetawadha, yoyote atakayetawadha kisha akaufanya vizuri ile wudhu wake, thumma salla rak'atayn la yashu fiha ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yoyote atakayetawadha na kisha akaswali rak'a mbili akawa hasahau ndani ya hiyo swala, kwa maana moyo wake wote umeelekea ndani ya swala, atasamehewa yeye yale yaliyotangulia katika madhambi yake. Hadithi hii ameipokea Imam Ahmad katika al-Musnad, hadithi nambari 1795, na al-Imam Abu Daud katika Sunan, hadithi nambari 905. Lakini kuna hadithi nyingine kama hiyo, riwaya nyingine inasema, ma min ahadi yatawadda, hakuna yoyote, hakuna mtu yoyote atakayetawadha, fayuhsinu alwudhu'a, akaufanya vizuri ule udhu, wa yusalli rak'atayn, na akaswali rak'a mbili, yukbilu biqalbihi wa wajhihi alayhima, akawa ameelekeza, ameelekea kwa moyo wake na uso wake kwenye hizo rak'a mbili, illa wajabat lahu aljanna, isipokuwa itamwajibikia yeye pepo. Sasa wewe kufanya hivi kwa mujibu wa hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, au Bilal kuamua kufanya hivi kwa mujibu wa hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atakuwa amefanya bid'a, ameanzisha jambo jipi ambalo halipo. Mko wapi nyinyi na sunnatun qawliya ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Thumma, jawabu ya pili ni kama ile jawabu tuliyotoa ya pili katika habari au kisa kilichotangulia. Bilal amelifanya hili katika wakati wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wakati wa wahyi. Lau angelikuwa amefanya jambo la makosa, Mtume sallallahu alayhi wa sallam angemrudisha, kama walifanya makosa wale watu waliosema walikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwamba mimi nitaswali au nitafunga mchana, sitafungua. Mwingine akasema mimi nitaswali usiku kucha, sitalala. Mwingine akasema mimi sitaoa. Mtume sasa akamwambia hapana, hayo yote ni makosa. Hakuna la rahbaniyata fi lislam, hakuna utawa katika Uislamu, atabattul hakuna katika Uislamu. Kwa hiyo wale walifanya makosa akawakatalia, na huyu amefanya sawa, lile ambalo limethibiti katika sunna akalikubali, inaitwa sunnatun taqririyatun, na sio bid'atun hasana. Hakuna bid'atun hasana. Kwa hili nadhani itakuwa limeeleweka. Tutaendelea insha Allah nyingine baada al-adhan. Naam. Tukimalizia darasa yetu ya leo, tutataja vile vile tukio jingine ambalo ni tukio la Khubayb, katika matukio ambayo al-mukhalifun ahlul ahwa'i wal bid'i arbabul mawalid wanatolea hujja juu ya kuwepo na bid'atun hasana, kwamba yale wanayofanya ni katika hiyo bid'atun hasana, na wanatoa hujja kwa vitendo vya baadhi ya masahaba, wakidhani kwamba vitendo hivyo vinaunga mkono yale yao wanayofanya, na kihakika jambo haliko namna hiyo. Katika miongoni mwa dalili wanazozitaja au katika shubuhati wanazozileta ni swala ya Khubayb bin Adi kabla ya kuuawa, aliposwali rakaa mbili. Hadithi ameitaja kwa urefu wake al-Imamu al-Bukhari katika sahihi yake, wakati Khubayb na wenzake walipotumwa kwenye saria fulani, akatekwa Khubayb pamoja na wenzake au baadhi ya wenzake. Kisha ilipofika wakati wake yeye, walipokusudia kumuua Khubayb radhiyallahu anhu, akaomba apewe fursa aswali rakaa mbili. Sasa sahaba Abu Huraira, ambaye ndiye mpokezi wa habari hii, akawa anatueleza, anasema fakana Khubaybun huwa alladhi sanna rak'atayn au huwa alladhi sanna rak'atayn likulli imri'in muslimin qutila sabra. Akawa Khubayb ndiye ambaye ameanzisha rak'a mbili kwa kila mtu muislamu aliuawa hali ya kuwa ni mwenye kufungwa. Sasa wanasema, unaona hapa Khubayb amefanya jambo na amefanya ibada, jambo lenyewe ni ibada, basi na kupata idhini kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Na pamoja na hivyo, Abu Huraira anatuambia kwamba yeye ndiye wa mwanzo kuanzisha ibada hii, yeye ndiye wa mwanzo kuanzisha sunna hii. Vipi imeitwa sunna na hali ya kuwa kuifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam na imefanywa na Khubayb? Jawabu jawabu lake ni dogo sana. Hapa pia unaweza kujibu kwa majibu mawili, moja likiwa ni lile la ujumla, na hilo la ujumla ndilo ambalo hulitaja sana wanawachuoni. Kwa mfano al-Imamu al-Qastallani rahimahullahu ta'ala, yeye ni mmoja katika waliosherehesha Sahih al-Bukhari, ana kitabu chaitwa Irshadu Sari, kitabu chake Irshadu Sari ambayo ni sharhi ya Sahih al-Bukhari. Alipoitaja hadithi hii anasema wa innama sara fi'lu Khubaybin sunnatan لأنه فعل ذلك في حياة الشارع صلى الله عليه وسلم فاستحسنه وأقره. الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى من كتاب المواهب اللدنية لكن في كتابه إرشاد الساري، إرشاد الساري أما شرح صحيح البخاري أنا سمع وإنما صار fi'lu Khubaybin sunnatan, hakika hapana vingine, kimekuwa kitendo cha Khubaybin ni sunna. Kwa nini? Anasema li'annahu fu'ila dhalika, kwa sababu mambo yalivyo lilifanywa hilo, fi hayati shari'i, katika uhai wa mwenye kuweka sheria sallallahu alayhi wa sallama, fastahsanahu, na yeye akaliona nzuri, wa aqarrahu, na akalikubali. Kwa hiyo limekuwa sunna kwa wajihi huo, na hiyo ndio sunnatun takririyatun. Na hivi ndivyo walivyosema wanawachuoni wengine. Kadhalika katika sehemu nyingine kwenye katika Irshadu Sari anasema hivi wastushkila qawluhu, na imeonwa mushkili kauli yake aliposema awwalu man sanna, ndiyo mwanzo alianzisha idhis sunna, kwa sababu sunna innama hiya aqwalu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama, kwa sababu sunna ni kauli za mtume sallallahu alayhi wa sallama, wa afaluhu, na vitendo vyake, wa ahwaluhu, na hali zake, wa ujib, na pamejibiwa bi annahu faalahuma fi hayatihi sallallahu alayhi wa sallama wastahsanahuma, ameyafanya hayo mawili katika uhai wake mtume sallallahu alaihi wasallam, na mtume ameyakubali, ameyaona ni mazuri. Kwenye juzuu ya tano ya Irshadu Sari ukurasa wa 165, katika juzuu ya sita, juzuu ya saba ameyarudia tena maneno hayo, sio juzuu ya sita, juzuu ya tano na juzuu ya saba ameyarudia tena alipoitaja hadithi hii. Sasa bidaa iko wapi? Alafu jawabu maalumu linakuwa sasa, hii ni fursa mtu anapokuwa yuko katika mwisho wa uhai wake ajua kwamba sasa nafa, basi wakati huo ni kukithirisha amali za kheri, kama ni kutoa sadaka, kama ni kukithirisha kuleta adhkar, kalima ya tauhid, la ilaha illa Allah, na mfano wa haya, na miongoni mwa hayo ni as-sala. Ukipata fursa ya kufanya ibada ya sala, swali, au wajua kwamba kesho mimi nitahukumiwa kunyongwa, afana Allahu wa iyyakum, au nimehukumiwa kunyongwa, kesho ndio siku ya kunyongwa, funga leo, funga kesho, ili kutana na Mola wako, na swali uambiwe kwamba umezusha katika dini, kwa maana watakuhitimisha khatima iliyo njema kwa Allah tabaraka wa taala, kwa sababu ni amal mutlaq, ni amal mutlaq, ni jahiz. Hakuna anayesema kwamba hilo bid'a, wapi la, lakini atakayesema kwamba ni sunna kabla ya kuuliwa kuswali rakaa mbili, sunna vipi? Kwa hiyo imeitwa sunna kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam ameikubali, ni sunnatun taqririya. Mfahamu? Na sisi tumesema kwamba sunna, tunaposema kama ni sunna ni ushahidi, yani tunatumia kwamba kwa upande wa dalili, imeitwa sunna kwamba ni dalili, si sunna kwa mukabili wa wajib, kwamba sunna ni kadha, utapata thawabu ukifanya na utapata dhambi ukiacha. La, hii ni kwa upande wa dalili, ni dalili hii. Kwa hiyo kama ikiwa anafundisha ibaha itakuwa ni mubaha, kama ikiwa nadhibu ni nadhibu, kama ujubu itakuwa ni wajib. Imethibiti katika sunna kwamba yafaa kufanya hivyo. Jambo jingine, kadhalika kuhitimisha kusoma qul huwa Allahu ahad, au kusoma qul huwa Allahu ahad katika kila rakaa ya swala, hili alilikubali Mtume sallallahu alayhi wasallam, sunnatun taqririyya vile vile. Kwa hiyo hakuna haja kutoa maelezo marefu katika haya. Hivyo basi tunawaambia wale ambao wanazitumia hadithi kama hizi, kama man sanna fil islami sunnatan hasana, au wanatumia visa kama hivi na habari zilizokuja kutoka kwa masahaba juu ya kwamba kuna bid'atun hasana, tunawaambia kwamba hicho mnachokitolea ushahidi ni kitu mbali, na hiyo mnayoifanya kuwa ni dalili ni kitu mbali. Hivi ni vitu vile tofauti. Labda mtuambie kitu kimoja, kwamba na nyinyi mnaye mtu ambaye anafanana katika kazi zake na wasifu wake na Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye ndiye atapasisha yale mnayoyafanya, kwamba hili sawa, hili hapana, alafu atakuwa mtu huyo hakosei katika hilo, kauli yake hirudishwe. Ni nani huyo? Hakuna. Kama hakuna, mlango umefungwa, mlango umefungwa, albabu mughlaq, mlango umefungwa, na hakuna nafasi ya mtu mwingine kuzua katika dini kwa madai ya kwamba hili ni kheri. Sasa kuna mmoja alizungumza baada ya kuenea hizi durusi katika sehemu mbalimbali, kuna mmoja akazungumza akasema, kuna kitu tunatoa habari, tunatoa mfano sisi wa jambo, habari ya Ibn Mas'ud radhiallahu ta'ala anhu, kwamba vipi Ibn Mas'udi awakatalia wale waliokaa misikitini hilaqan, wakileta adhkari zile kwa sauti ya pamoja, ha, wakutumia mawe na ni dhikri, wanamsabihi Allah, wanamkabiri, wanamuhallil, wanatahlili, halafu anawakataza. Na hii ni amali ya kheri kwa dhahiri na mudhihiri, vipi anawakataza? Kama ingekuwa kuna bid'atun hasana, wale wangesema hii bid'a hasana, hata kama Mtume sallallahu alayhi wasallam hakufanya. Au kama ile man sanna inaweza kufanya kazi hapa, ingesema man sanna fil islami sunnatan hasana, lakini hawakutoa hujja hizo, wala hawakufanya istidlali na umumati alkitabi wa sunna, na dalili za ujumla za kuenea katika kitabu na sunna, kama ya ayuha alladhina amanu udhkuru llaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hawakufanya hivyo, wakakatazwa, wakakatezika, wakafukuzwa, wakatolewa msikitini. Sasa wao wanasema huyu ni Ibn Mas'udi mmoja tu, kuna masuhaba wangapi wameruhusu mambo hayo ya kheri? Masuhaba wangapi? Alafu kuna man sanna fi islami. Sasa man sanna amekuja kuiona wewe, hawakuiona wale waliokatazwa? Hao masuhaba wengi hao walioruhusu, au hadithi nyingi zilizoruhusu, wale walikuwa hawazijui? Mmoja kuijua wewe? Sasa hili pia tutakuja kuletulia ufafanuzi inshallah katika majlisi itakayokuja na mingine ambayo tumeyabakisha, kwa lengo la kuondosha ukungu juu yake, ili jambo likae katika usafi. Tutajitahidi majlisi itakayokuja kama si hiyo basi itakokuja baadaye, yani majlisi moja au mbili zino tunahitimisha darasa yetu kuhusiana na bid'a. Tutakuwa tumeyazungumza yale mambo makubwa ya msingi. Huyo kama kuna jambo halikutajwa basi lisubirie katika majlisi hiyo moja au hizo mbili zilizobakia. Hayo tutakuja kuyaangalia insha Allah katika majlisi nyingine. Kama si moja basi ni mbili. Alafu baada ya hapo tutaruhusu maswali. Kama kuna mambo hayakueleweka huko nyuma au kuna baadhi ya vipengele tumeviacha na mpaka majalisi zimefika mwisho havijatajwa, tutajitahidi insha Allah kufungua mlango huu ili kulirekebisha jambo hili. Nasalullah lana wa lakum at-tawfiq wa as-sadaq. Subhanakallahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.